کہ یہ ہستی محبت کے لائق ہے بھی یا نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی کسی سے جب محبت کرتا ہے تو تین بنیادوں پر کرتا ہے. تین ہی بنیاد ہوتی ہیں کسی سے محبت کی. یا تو وہ بہت زیادہ حسین ہو تب کوئی اس سے محبت کرتا ہے, یا بہت زیادہ باکمال ہو, صاحب جمال ہو تو محبت کے لائق ہوتا ہے, اس سے لوگ محبت کرتے ہیں, یا صاحب کمال ہو تو اس سے محبت کی جاتی ہے. یا اسی طریقے سے وہ احسان کرنے والا ہو کسی کے اوپر, محسن ہو تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. کوئی صاحب جمال ہو تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, یا صاحب کمال ہو تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اسی طریقے سے وہ محسن ہو کسی کا تو ہر آدمی اپنے احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے کہ اس نے آڑے وقت پر کسی تکلیف دے چیز سے ہمیں کسی تکلیف دے موقع کے اوپر نجات دلائی تھی, تو احسان کرنے والے سے بھی آدمی محبت کرتا ہے. تو آئیے پہلے دیکھ لیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, آپ کی ہستی کیسی تھی. اس سلسلے میں صرف دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. جو آپ کے جمال کی دلیل ہے, میری روایت اس طرح ہے, وان جابر ابن سمورتا رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اذحیان عن جابر ابن سمورتا رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اذحیان وعليه حلة حمراء فجعلت انظر اليه والى القمر قال فلا هو كان احسن في عيني من القمر. رواه الدارمي. یہ روایت دارمی شریف میں ایسے ہی نہیں لفظوں میں موجود ہے, حضرت جابر بن سمورہ سے. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ, جی چاہتا ہے ایک بار اس روایت کو اور پڑھ دوں. وعن جابر بن سمرتا رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اذحیان وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الیہ وإلى القمر قال فلا هو کان احسن فی عینی من القمر. رواہ الدارمی. دارمی شریف میں یہ روایت انہی لفظوں میں ایسے ہی موجود ہے. حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ, ایک جابر ابن عبداللہ ہے, یہ جابر ابن سمورہ ہے. حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات کے اندر دیکھا. فی لیلۃ اذحیان اے فی لیلۃ مقمرہ, میں نے چاندنی رات کے اندر دیکھا. چاندنی چھٹکی ہوئی ہے, آسمان بالکل صاف ہے, ایسے پیارے ماحول کے اندر, صاف و شفاف موسم کے اندر, چاندنی رات کے اندر میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اور آپ کے بدن پر سرخ لباس تھا, وعلیہ حلۃ حمراء, چاندنی چھٹکی ہوئی ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر لال لباس موجود ہے. وعلیہ حلۃ حمراء, لال لباس ہے. کہتے ہیں میں دیکھ کر کے دم بخود رہ گیا, دم بخود رہ گیا. کہتے ہیں فجعلت انظر الیہ والى القمر, میں دیکھنے لگا آپ کی طرف اور چاند کی طرف, دیکھنے لگا. فجعلت انظر, دیکھنے لگا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی میں چاند کو دیکھتا اور کبھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو دیکھا دیکھتا. کبھی نگاہ چاند کی طرف جاتی تو کبھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن لازوال کی طرف جاتی, کبھی چاند کے جمال کی طرف اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن لاجواب کی طرف. کہتے ہیں کہ آخر میں جانتے ہو میں نے کیا فیصلہ کیا, یہ ایک صحابی کا فیصلہ ہے، صحابی جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے کہ جھوٹوں کے بارے میں رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا خطاب نہیں ہوتا، سچے لوگوں کے بارے میں رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا پروانہ دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ ایک سچے صحابی کا بیان ہے کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات کے اندر دیکھا اور آپ کے اوپر لال لباس موجود ہے، میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی آپ کے حسن لاجواب کی طرف دیکھتا، اور آخر میں چل کر کے میں نے فیصلہ کیا اور میرا فیصلہ بالکل صحیح تھا کہ کانا احسن فی عینی من القمری، میری نگاہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی حسین تھے، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک صحابی بول رہا ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا، جھوٹ بولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور صحابی خود بیان کر رہے ہیں کہ میں ترجمانی کر رہا ہوں اپنے دل کی، اب کسی کی آنکھ ہی پھوٹ گئی ہو تو اس کا کیا کیا جائے، اگر کسی کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے اوپر اعتراض ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر اور آپ کے لائے ہوئے دین کے اوپر اور آپ کی لائی ہوئی کتاب کے اوپر اعتراض کی گنجائش نکلے تو یہی تو کہا جائے گا کہ گر نبی نت بروز شب پر چشم چشمے آفتاب راچے گناہ، اگر چمگادڑ کو دن کی روشنی میں کچھ نظر نہ آئے تو اس میں بیچارے خورشید کا اور آفتاب عالم تاب کی کیا خطا ہے، اگر چمگادڑ کو، چمگادڑ جانتے نا عربی میں اسے خفاش کہتے ہیں، چمگادڑ جی، تو چمگادڑ کو اگر دن کی روشنی میں کچھ نظر نہ آئے، اسے نظر بھی نہیں آتا ہے، تو اگر دن کی روشنی میں چمگادڑ کو نہ نظر آئے کچھ، اب وہ آفتاب کو گالیاں دینے لگے تو یہ گالی دینا غلط ہوگا نا، تو گر نبی نت بروز شب پر چشم چشمے آفتاب راچے گناہ، اگر کسی کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر اعتراض ہے اور آپ کی حدیث کے اوپر اعتراض ہے، آپ کے لائے ہوئے دین کے اوپر اعتراض ہے اور آپ کے اوپر نازل شدہ قرآن کے اوپر اعتراض ہے، تو ایسا آدمی چمگادڑ ہے بیچارہ، اس کی خطا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کور چشم ہے، یہ فطری طور پر بیچارہ اندھا ہے، اسے نظر ہی نہیں آتا، اس میں آفتاب عالم تاب کی کیا خطا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا اس انگشت نمائی سے، اور آپ کی لائی ہوئی کتاب پر کوئی فرق نہیں پڑتا انگشت نمائی سے، اور آپ کی احادیث کے اوپر انگشت نمائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، گر نبینت بروز شب پر چشم چشمے آفتاب راچے گناہ، اسی کی طرف صحابی نے اشارہ کیا ہے کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے یہ میری آنکھوں کا فیصلہ ہے، یہ میری آنکھوں کا فیصلہ ہے، کانا احسن فی عینی من القمری، دوسروں کی آنکھوں کی بات نہیں کرتا ہوں میں، جن کی آنکھیں چمگادڑوں جیسی ہے، میں اپنی آنکھ کی بات کرتا ہوں کہ میری نگاہ میں کانا احسن فی عینی من القمری، میری آنکھوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ حسین تھے۔ یہ تو بیان ہے حضرت جابر ابن سمورہ کا، دل چاہتا ہے کہ وہ روایت بھی بیان کر دوں جس کے اندر عجیب و غریب بات کہی ہے ایک صحابیہ نے، روایت کی سند ملاحظہ ہو، روایت کی سند اس طرح ہے، وان ابی عبیدت ابنی محمد ابن عمار ابن یاسرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سند ہے، عن ابی عبیدت ابنی محمد ابن عمار ابن یاسرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سند ختم ہوئی، قلت للربيع بنت معوذ ابن افراء رضی اللہ تعالیٰ، قلت للربيع نکی ربیع للربيع بنت معوذ بن افراء رضی اللہ تعالی عنہا صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا بنیا لو رائیتہ رائیت الشمس طالعتا رواہ الدارمی، یہ روایت دارمی شریف میں ایسے ہی موجود ہے، حضرت ابو عبیدہ یہ روایت کرتے ہیں محمد ابن عمار ابن یاسر سے، وہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا ایک صحابیہ کی خدمت میں جن کا نام ہے ربیع، یہ بیٹی ہیں معوذ ابن افرا کی، افرا کے بیٹے ہیں معوذ اور معوذ کی بیٹی ہیں حضرت ربیع، ان کی خدمت میں میں حاضر ہوا، کون؟ ابو عبیدہ ابن محمد ابن یاسر، اور میں نے پوچھا آپ نے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کا دیدار کیا ہوگا آپ نے, تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے منور کو دیکھا ہوگا آپ, تو ان کے دیدار سے مشرف ہوئی ہوں گی. ذرا اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صحابیہ, ذرا بتائیے ہمیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے ذرا بتائیے. کہنے لگی فقالت, فقالت کہنے لگی یا بنیا, اے میرے بچے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا چاہتا کہ آپ کیسے تھے, سن لے. فقالت یا بنیا, سنے میرے بچے, لو رائیتہو رائیت الشمس طالعتن, اگر تو آپ کو دیکھتا تو ایسا لگتا جیسے سورج نکل رہا ہو. کیا لو رائیتہو رائیت الشمس طالعتن, اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے دکھائی دیتے اور اچانک تمہاری نظر ان کے اوپر پڑتی تو ایسا لگتا اگر آپ مغرب سے آ رہے ہو اور تم مشرق سے جا رہے ہو تو ایسا لگتا جیسے سورج آج مشرق سے نہیں مغرب سے نکلا ہے. لو رائیتہو رائیت الشمس طالعتن, اگر تم دیکھتے ہیں آپ کو تو ایسا لگتا جیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ آفتاب طلوع ہو رہا ہو. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ تو ہے آپ کے حسن کا تذکرہ, آپ کے جمال کی بات. اس لیے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ کوئی محبت کا مستحق کب ہوتا ہے, کوئی کیوں چاہا جاتا ہے, یا تو وہ صاحب جمال ہو. صاحب جمال کیسا, کیسا صاحب جمال؟ بیوی چاہتی ہے جی. یہ ایک حدیث کی تمہید ہے. بیوی یہ چاہتی ہے کہ شوہر میرے حسن کے بیان کرنے میں رتب اللسا رہے, رتب اللسا رہے, برابر اس کی زبان میرے حسن کے بیان میں تر رہے. اللہ کا ذکر کرے یا نہ کرے بس میرے حسن کو بیان کرتا رہے. وہ بیوی خوش, کبھی کبھی تعریف کر دینا چاہیے, کرتے رہنا چاہیے. کمال تو یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے حسن کی تعریف کرے. جی اگر شوہر اپنی بیوی کی تعریف کرے تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. ہاں بیوی اگر اپنے شوہر کے حسن کی تعریف کرے تو سچ مچ وہ آدمی بہت حسین, اس میں کوئی شک نہیں. اگر بیوی اپنے شوہر کے حسن کی تعریف کرتی ہے تو سچ مچ شوہر حسین ہے, یقیناً حسین ہے. محسن انسانیت ایک کتاب نعیم صدیقی کی لکھی ہوئی, آپ دیکھیں اس کتاب کو اٹھا کر, اس میں ایک واقعہ دیا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں تشریف فرما ہے, گرمی کا موسم ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بغل میں بیٹھی ہوئی ہیں. اب پنکھے ونکھے تو دے نہیں, گرمی کا موسم ہے, عرب کا ماحول ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر پسینے کے قطرات دکھائی دے رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی بے خودی کے عالم میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا. ایک تو چہرہ چاند جیسا اور ادھر پسینے کے قطرہ, ذرا تصور کیجئے. آپ نہیں تصور کر سکتے, ارے تصور اتنا گھٹیا تھوڑی ہو گیا, ذرا تصور کرو. ایک منظر بنتا ہے کہ ایک تو چاند جیسی صورت ہو اور اس کے اوپر پسینے کے قطرات نظر آ رہے ہوں, کیسا لگ رہا ہوگا چہرہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دل کو تھام کر رہ گئی, بولنے لگی اے اللہ کے رسول ایک شعر آپ کی نظر کرتی ہوں. در حقیقت ابو کبیر حزلی جو کہ عرب کا مانا ہوا شاعر تھا, ابو کبیر حزلی قبیل حزیل کا مشہور شاعر ابو کبیر حزلی, جس نے اپنی محبوبہ کے بارے میں وہ شعر کہا تھا. حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ میں اپنے محبوب کی نظر کرتی ہوں اس شعر کو. آپ اس شعر کے مصداق ہیں, شاعر کی محبوبہ نہیں بلکہ اس شعر کے سچے مصداق آپ ہیں. وہ شعر کیا تھا ابو کبیر حزلی کا, جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مصداق ٹھہرایا. شعر تھا وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسُرَّتِ وَجْهِهِ شیخ وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسُرَّتِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلَّلِ شعر دوبارہ پڑھتا ہوں وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسُرَّتِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلَّلِ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ اللہ کے رسول اس شعر کے مصداق آپ ہیں کہ جب میں نے اس کے رخ تابہ کی طرف دیکھا اس کے رخ روشن کی طرف دیکھا اس کے چہرے انور کی طرف دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے بادلوں کے درمیان بجلیاں کوند رہی ہوں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قبیلہ حزیل کا عرب کا ایک مشہور شاعر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انساب کی ماہر تھی، اشعار عرب کی ماہر تھی، ابو کبیر حزلی کے اس شعر کا مصداق انہوں نے اپنے محبوب کو ٹھہرایا، کہا کہ ابو کبیر حزلی نے تو یہ شعر اپنی محبوبہ کے لیے کہا ہے لیکن حقیقت میں اس شعر کے مصداق آپ ہیں۔ کیا؟ وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسُرَّتِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلَّلِ، جب میں نے محبوب کے رخ روشن کی طرف دیکھا محبوب کے رخ تابہ کی طرف دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے بادلوں میں بجلیاں کوند رہی ہوں۔ کتنی حسین تعبیر ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تعریف کی ہے۔ بیوی اگر شوہر کے حسن کی تعریف کرے وہی میں کہہ رہا تھا کہ سچ مچ وہ آدمی حسین ہوگا جس کے حسن کی تعریف خود اس کی بیوی کرے، اور یہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف خود آپ کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کائنات نے کی ہے۔ اور آپ کے تو سارے کے سارے صحابی دیوانے تھے، ایک صحابی تو بڑے اچھے شاعر تھے حضرت حسان ابن ثابت، اور وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کہتے ہی رہتے تھے، اشعار کہتے ہی رہتے تھے۔ ان کا بھی ایک شعر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تعریف میں جو ہے پیش کر دینا اس موقع پر مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کے حسن کی تعریف میں جو اشعار کہیں وہ اشعار اس طریقے کے ہیں، وأحسن منك لم تر قط عيني، یہ ایک صحابی کا بیان ہے، وأحسن منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، یہ شعر ہے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا کہا ہوا۔ کیا فرماتے ہیں؟ تجھ جیسا حسین ہے میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، وأحسن منك لم تر قط عيني تجھ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، قط عيني وأحسن منك لم تلد النساء، اور اے اللہ کے رسول دل کے صحیح جذبات کی ترجمانی کروں آپ جیسے حسین کو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے، آپ جیسا حسین ماں پیدا ہی نہیں کر سکتی، خلقت مبرا من کل عیب، آپ کو تو ہر عیب سے پاک اللہ تبارک تعالی نے پیدا کیا ہے، کانک قد خلقت کما تشاء گویا کہ آپ کو پیدا اسی طرح کیا گیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں انسانوں کے اندر تمام انسانوں سے برتر اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام عیوب سے پاک کر رکھا تھا، اور جتنے بھی محاسن جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی تھی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں سمو دی تھی، اس وجہ سے آپ صاحب جمال ہونے کی بھی حیثیت سے چاہے جانے کے قابل ہیں، آپ صاحب جمال بھی ہیں۔ اور صاحب کمال، اب بتاؤ کوئی اپنی پوری زندگی قرآن بنا لے تو اس سے بڑا باکمال کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی اگر اپنی زندگی کو قرآن بنا لے، قرآن بنانے کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جیسے جیسے قرآن نے کہا ہے کہ اس طریقے سے زندگی گزارو، اگر اس طریقے سے وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی قرآن حکیم کی آیات میں ڈھلی ہوئی ہے، قرآن حکیم کے احکام میں ڈھلی ہوئی ہے، تو سمجھو کہ وہ پورا قرآن ہے۔ اس سے بڑا باکمال دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا جس نے اپنے آپ کو قرآن مجید کے احکام کے مطابق ڈھال لیا. بتاؤ اس سے بڑا باکمال کوئی ہو سکتا ہے؟ قرآن کے ایک ایک اصولوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے اور سراپا قرآن بن جائے تو بتاؤ اس سے باکمال آدمی کوئی اور ہو سکتا ہے؟ پتا نہیں. تو آپ کیا تھے؟ روایت ملاحظہ وان حکیم ابن افلح رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا ام المؤمنین حدثینی عن خلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت قالت الست تقرأ القرآن الست تقرأ القرآن فإن خلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن. رواہ البخاری فی کتاب المغازی. حضرت رواہ ابو داؤد. حضرت امام ابو داؤد اس حدیث کو اپنی سنن میں لائے ہیں اور یہ روایت کتاب الصلاۃ میں باب فی صلاۃ اللیل میں. امام ابو داؤد اس حدیث کو کہاں لائے؟ سنن ابو داؤد میں. کتاب الصلاۃ میں باب دیکھنا ہو تو باب فی صلاۃ اللیل میں, اور راوی حضرت حکیم ابن افلح ہیں. بات واضح ہو گئی؟ روایت کہاں ڈھونڈیں گے آپ؟ ابو داؤد میں ڈھونڈیں گے. کہاں؟ کتاب الصلاۃ پہلی جلد کھول کر کے. کس باب میں ڈھونڈیں گے آپ؟ باب فی صلاۃ اللیل میں ڈھونڈیں گے, جہاں تہجد کا بیان ہے. وہاں یہ روایت حکیم ابن افلح سے ملے گی. روایت ایک دفعہ پھر سے پڑھتا ہوں. ان حکیم ابن افلح قال قلت یا ام المؤمنین حدثینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الست تقرأ القرآن فإن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ فی باب صلاۃ اللیل. حکیم ابن افلح کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آیا. کہا کہ ام المومنین ایک بات پوچھنی ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ حدثینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے وہ بتائیے, اخلاق بتائیے کیسے تھے آپ کے, آداب کیسے تھے آپ کے, اتوار کیسے تھے آپ کے. اس لیے کہ خلق کے دائرے میں آداب, اتوار, شمائل, خصائل ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قالت, کہا الست تقرأ القرآن, کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا قرآن پڑھتے ہیں, بس سمجھ لو. فإن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات, اطوار, آپ کے اخلاق, خصائل, شمائل سب مکمل قرآن تھے. کیا ثابت ہوا؟ ایک قرآن تو ماں بہن دفتن ہے جسے ہم رحل پر رکھ کر پڑھتے ہیں, ایک قرآن تو وہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا جو بعد میں ماں بہن دفتن ہوا, اور ایک قرآن وہ تھا جو مدینہ کی گلیوں میں چلتا تھا, مکہ کی گلیوں میں چلتا تھا. درود شریف پڑھ لیں. اللہ بہت پیچھے ہیں آپ لوگ درود پڑھنے میں, بھائی میں تو تنگ آ گیا ہوں آپ لوگوں سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب آپ سے زیادہ باکمال کون ہو سکتا ہے جو سراپا قرآن بن گیا ہو؟ اب بتائیے کتاب اللہ سے زیادہ مقدس کوئی چیز اور ہو سکتی ہے؟ کتاب اللہ سے اچھی اور کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ کتاب اللہ سے زیادہ باکمال کتاب اور کوئی ہو سکتی ہے؟ اب بتائیے, جب قرآن حکیم سب سے باکمال کتاب تو جو سراپا قرآن بن جائے اس سے زیادہ باکمال کون ہو سکتا ہے؟ لہذا آپ سب سے زیادہ صاحب جمال اور سب سے بڑھ کر صاحب کمال. تو ایک طرف آپ صاحب جمال ہونے کی حیثیت سے چاہے جانے کے لائق ہیں, محبت کیے جانے کے لائق ہیں, اور دوسری طرف سراپا قرآن ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ صاحب کمال ہو جانے کی وجہ سے محبت کیے جانے کے لائق ہیں, چاہے جانے کے لائق ہیں. اور کمال دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ کمال دیکھیں گے آپ؟ دکھاتا ہوں میں آپ کو کمال. اور یہ کمال اللہ کی جانب سے آپ کو حاصل ہوا, اور ایسا کمال ہے. کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو آئیے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیسے کیسے کمالات عطا کیے تھے، یہ سب من جانب اللہ تھے۔ ایک کمال، ایک حدیث پاک کی روشنی میں۔ حدیث اس طرح ہے، وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اصابنا عطش فجہشنا فانتہینا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع يده في طور فجعل يفور كأنه عيون من خلل أصابعه وقال اذكر اسم الله فشربنا حتى وسعنا وكفانا۔ وفی حدیث عمر بن مرہ فقل لجابر رضی اللہ تعالی عنہ کم کنتم قال کنا الفا و خمس مئہ ولو کنا مئۃ الف لکفانا۔ رواہ دارمی۔ یہ روایت حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم بہت پیاسے ہو گئے، کسی جنگ میں تھے، اصابنا عطشن، ہمیں بڑے زور کی پیاس لگی، فجہشنا، ہم نے پانی کو تلاش کرنے کی بڑی کوششیں کی، پانی نہیں ملنا تھا، نہیں ملا، پیاس سے ہم لوگ بیتاب ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ فانتہینا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہم پیاس سے جاں بلب ہیں، پانی کی تلاش ہم نے کی، پانی کہیں مل نہیں رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پیالہ وغیرہ ہو، کوئی برتن ہو تو لاؤ جس میں کچھ پانی ہو۔ ایک پیالہ لایا گیا، فوضع یده فی طور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کے اندر، اس برتن کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا، فوضع یده فی طور، آپ نے اس طور کے اندر، پیالے کے اندر، برتن کے اندر ہاتھ ڈالا، فجعل یفور، انگلیوں سے پانی بہنے لگا اور پیالے سے پانی ابل کر کے باہر آنے لگا، برتن بھر گیا، پانی ابل ابل کر کے باہر آنے لگا۔ راوی کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے آپ کی انگلیوں سے چشمہ پھوٹ پڑا ہو، کانہ عیون من خلل اصابعہ، ایسا لگتا تھا جیسے آپ کی انگلیوں کے درمیان چشمے بیٹھے ہوئے ہوں اور چشموں سے پانی نکل رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے کہا، تم لوگ پیاس سے پریشان ہو، بیتاب ہو، اب چلو پینا شروع کرو، لیکن پینے سے پہلے بسم اللہ ضرور کرنا۔ وقال اذکر اسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے پینا شروع کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے، کھانا اگر شروع کرو تو بسم اللہ ضرور پڑھو، پینا اگر شروع کرو تو بسم اللہ ضرور پڑھو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب پینا شروع کرو، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر، وقال اذکر اسم اللہ، اللہ کا نام لو، پینا شروع کرو۔ راوی کہتے فشربنا، ہم سب کے سب لوگوں نے پانی پیا، حتی وسعنا وکفانا، یہاں تک کہ پانی ہم سب کے لیے وسیع ہو گیا، کافی ہو گیا۔ عمر ابن مرہ کی حدیث میں، اس روایت میں بتایا گیا کہ عمر ابن مرہ کی ایک حدیث میں یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے، فقلنا، ہم نے پوچھا، لے جابرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ کم کنتم، کم کنتم، کتنے تھے آپ لوگوں نے جو پانی کی شکایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور آپ نے پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالا, پیالہ ابلنے لگا, جیسے کہ آپ کے ہاتھوں میں چشمے ہوں. کتنے تھے اس وقت؟ سب سیراب ہو گئے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس وقت ہم 1500 تھے. کنا الف و خمس میا, 1500, الف و خمس میا, کنا الف و خمس میا, ہم 1500 تھے, یعنی 1500 آدمی تھے, اور سب کے لیے پانی